Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsan ister ki bir işi düzene koyduğum zaman o bozulmasın. Mesela fabrikatör ister ki hiç arıza olmasın. Üretim, satış, her şey düzgün devam etsin. Tarladaki çalışmasını yapan çiftçi aynı şeyi ister. Şöyle ara sıra yağmur olsun ama sel olmasın. Güneşte yakıp kavurmasın. Her şey dengede gitsin ister. Müslüman insan da Müslümanlığını böyle ister. Yani iman ettim, namaza başladım. Elhamdülillah, her şey dümdüz devam etsin. Mesela sabah namaza her gün düzenli kalkayım. Her gün Kur'an'ımı okuyayım, zikrimi yapayım. Kopukluk, kesiklik, yılgınlık istemiyor insan. Yani iyi bir dindar insan dininde bunu istemiyor. İyi bir ticaret ehli ticaretinde istemiyor. Mesela bir ülkeyi yönetenler... siyasetçiler. Yani sabah kalktığında, işine gittiğinde insanlarla görüşsün, çay içsin, dualar etsin, dualar alsın, memleket dümdüz gitsin. Afet olmasın, bela olmasın, sıkıntı olmasın, parazit olmasın, mahkemeler işsiz kalsın. Böyle ister. Peki, böyle olur mu hiç? Ya da oldu mu bu dünyada? Bunun cevabı hiç tartışılmayacak bir cevaptır. Böyle hiç olmadı, hiç olmayacak. Dünya, olayların, insan iradesinin, tabiatın ve bütün gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu her şeyin bizim yörüngemizde olmadığı bir yerin adıdır. Dindarlık da böyledir. Yani hacca giden insan haccını yapar, ondan sonra böyle her şey dümdüz devam etsin ister. Hatta insan ister ki öleceksem de bir gün uyuduğumda öleyim, sabahleyin insanlar beni ölü bulsunlar, namazımı kılıp gömsünler. Böyle ister insan. Yani hastaneye git, sıkıntı çek, fakirlik çek. Yorucu, itici ve ürkütücü tablolar bunlar. Netice nedir peki? Netice şudur. Ne biz beden olarak, ne de yaşadığımız dünya esasen bizim değil, bizim yörüngemizde değil, bizim emrimizde hiç değil. Bize rağmen, biz istesek de istemesek de çok şey oluyor bu hayatta. Bundan da ticaretimiz etkileniyor, sağlığımız etkileniyor, dinimiz ve dindarlığımız açısından da bir etkileşim söz konusu oluyor. O zaman biz eğer gerçekçi bir hayat yaşıyorsak şöyle inanacağız. Bu dünya ve bu dünyadaki olup bitenler bizim kontrolümüzdeki şeyler değil. Biz mümkün olduğu kadar kontrolümüzdeki gibi davranacağız. Yani yorulunca motorumuz vites değiştireceğiz. Patlayınca lastiğimiz lastik değiştireceğiz. Yakıtımız bitince yakıt tazeleyeceğiz. Hayat böyle sürecek. Herhangi bir şekilde biz hayatı yönlendiremeyiz. Hayat bizi çekip sağa sola sürüklüyor. Burada dindarlığımız açısından neden dindarlığımız bir çizgide dümdüz devam etmiyor? O sorunun cevabını bulacağız hadisi şeriften. Şimdi ne dedik? İnsan istiyor ki bugün ben namaza başladım, hiç namaz aksatmayayım. Ben işte salih ameldir diye anneme babama hizmet ediyorum, dualarını alıyorum ama hiçbir sorun olmasın, böyle devam etsin. Her gün aynı saatte kalkayım, her gün şu kadar kitap okuyayım. Mesela işte İmam Gazali okumaya karar veriyorum, bir bakıyorum ki bu 3 senede biter. Her gün şu kadar şu kadar okursam, not tutarsam şöyle olur diyorum. Bir ay sonra böyle bir çökkünlük geliyor. İnsan o kitabı görmek bile istemiyor. Mesela sabah namazından sonra her gün tesbihat çok önemli. Şu kadar başlayayım diye karar veriyor insan. Sonra devam ediyor ediyor. Bir iki hafta sonra bir arıza oluyor, onu bırakıyor. Bir de 6 ay tutmuyor. 6 ay sonra ya ben ne güzel başlamıştım diyor. Bir daha başlasam mı başlamasam mı? İşte bu süreç hepimizin hayatında bir kere 5 kere sağda solda şu işte bu işte hayır yapmakta, tebessüm etmekte. Mesela eşime madem sünnettir, Allah-u Teala'nın da rızası bu şekildedir, tebessüm ederek yaşayayım diyor. 2 gün, 3 gün papatyalar gibi açan çeneyle eşine yanaşıyor. Sonra işte bir havada bir bulutlanma oluyor, neyse artık. 3 ay bir daha tebessüm etmeyen bir tip karşımıza çıkıyor. Bunlar anormal şeyler değil. Hayat böyledir. Çocuklar hep ister ki sokakta akşama kadar, sabaha kadar oynayayım, hiç eve gitmeyeyim, hiç ödev olmasın, okul olmasın, medrese olmasın. Yani çocuk böyle istiyor diye öyle olmuyor. 50 yaşında da olsa insan, 80 yaşında da olsa çocukluk geni var onda. O da ister ki mesela dedeler, neneler ister ki torunlarım hep yanımda olsun. Hep onlarla eğleneyim. Ebe mübarek, bunun hiç işi gücü yok mu bu çocuğun, temizliğini kim yapacak? Yani hep senin yanında nasıl dursun bu çocuk? Sonra çocuk ağladı mı, yaramazlık yaptı mı, ona bir tekme onu kovar evden. Öbür saat niye o çocukları getirmediniz? Yani insan böyle. Bunu anladıysak buna neden sorusunun cevabını oturtacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 23.474. hadisi şerifi okuyacağım. Bu hadisi şerifin başka bir şeklini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir yerde buyurmuş. Tirmizi'de 2453. hadisi şerif. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne olarak bakıyoruz? Şifa kaynağımız. Dünya hayatımız içinde, cennet hayatımız içinde umudumuz, yol göstericimiz. İşte bu iki hadisi şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sözünü ettiğimiz zaman zaman ortaya çıkan yılgınlık, tembellik, pısırıklık, irade dışı gibi duran bu görüntüyü nereden kaynaklanıyor, nasıl çözülebilir, çare nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eczanesindeki ilaçlardan öğreneceğiz inşallah. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her işin bir heyecan düzeyi vardır, sonra da gevşeme noktası vardır. Tekrar ediyorum. Her işin bir heyecan noktası vardır, bir de gevşeme noktası vardır. Kimin bu gevşeme anı bid'at mantığıyla sürdürülürse sonunda sapık olur. Kimin de gevşeme anı benim sünnetime uygun olursa hidayeti devam eder. Tekrar edeceğim hadis-i şerifi. Yani eczaneden bunu aldık ama her insana hitap eden müthiş bir ilaçmış meğer ki bu. Ne diyor? Her işin bir heyecan noktası vardır. Bir de gevşeme noktası vardır. Kimin gevşeme anı bid'at mantıklı, ne demek bid'at mantıklı? Sünnet dışında bir ekolden istifade ederek bid'at mantıklı sürerse o sapıtır sonunda. Kimin gevşeme anı da sünnetime uygun olursa o yoluna devam eder. Bu hadisi bir, demek ki yaptığımız işlerin ibadet demiyor ama. İbadet de işlerden bir iş zaten. Mesela evlilik de bir iştir. Nedir evlilik? Yani cinsel ilişkisinden, çoluk çocuğundan, yemeğinden, evinden, evlilik dediğimiz şey. Bu bir iş midir? İştir. Bunun bir heyecan noktası olur. İşte evliliğin ilk günlerinde, evliliğe iki gün kala, yani damat da, gelin adayı da kanıtlanacak gibi olurlar. Buna o işin heyecan noktası, kaynama noktası diyoruz zaten. Buharlaşmaya başlıyor insan. Ama hiçbir evlilik o ilk günkü gibi devam etmez. Eğer sonra o heyecanın mesela 90 puanla başladığı evlilik, bunu 50 noktaya kadar, 50 puana kadar düşürebilir insan. Düşer yani, kendiliğinden düşer. Tebessümler bir noktadan sonra zafiyet gösterebilir. Bu normaldir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evlilikte de böyle, namazda da böyle. İnsan İmam Gazali'den bir konu okur, heyecanlanır. O gün kıldığı namazı sanki Mescid-i Aksa'da Cebrail aleyhisselamın imamlığıyla kıldığı bir namaz gibi kılar. Der ki bugünden sonra namazlarım böyle olacak. Öyle bir hafta devam eder. Bir hafta sonra sinirlenir bir şeyden. Şu olur, bu olur. Veya hastalanır, grip olur, oturarak namazı kılar. Derken o bir puan düşüklüğü, heyecan düşüklüğü gösterir. İşte. Sünnet burada imdada yetişiyor. Nedir yetiştiği imdat? Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir meydanında bizi cihada teşvik eden uslubu ile karşımızda durduğu gibi, daralınca, bunalınca, gevşeyince, puan düşüklüğü yaşayınca da ne yapacağımızı öğretiyor. Eğer biz o 90'lardayken mesela evlilik puanımız sünnete uygun yaşıyorduk, harama helale dikkat ediyorduk vesaire, ama puan düşüklüğü oldu, eşlerden biri 40'lara düştü, 20'lere düştü, eksiye doğru kaymaya başladı, o anda yine kurtarıcımız, projemiz sünnettir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üzeredir. Yani bu Kur'an ayeti şeklinde karşımıza çıkabilir. Ne yapacağımızı Allah-u Teala bize öğretir. Mesela aile konusunda daralınca ne yapacağımızı ayet-i celle öğretiyor. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ diyor. فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪ي خَيْرًا كَس۪يرًا. Bak bu evlilikte puan 90'dı yüzlerinden, 40'lara düştü, 20'lere düştü. Allah-u Teala bize sünnete uygun, nasıl o günlerde yani eksi puana doğru kaymaya başladığımız zaman ne yapacağımızı öğretiyor, ne buyuruyor? Siz وَلَا تَنْسَهُ الْفَضَّ بَيْنَكُمْ, o ilk günün heyecanını şimdi devreye sokun diyor Allah-u Teala. İlk günün heyecanını. Şimdi ama bu rezil bir ortam. Fakat ilk günün heyecanından yedeklediğin bir enerji var. Onu şimdi devreye sok. O günü unutma. Şimdi negatif görüntü veriyor. O gün çok pozitif görüntü veriyordu. Biraz feragat et arzularından sende. Sen o iyi değilse bile iyi olmasına çalış. Gelecekteki güzel günler için bugünleri görmeyi ver diyor Allah-u Teala. وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪ي خَيْرًا كَس۪يرًا. Belki Allah-u Teala bütün bu soğukluğa rağmen sana o kadından bir çocuk verecek. O çocuk senin hayatını kurtaracak belki. Yani burada evlilik sorunları nasıl çözülür onu konuşmuyorum. Konum o değil. Ama şunu anlatıyorum. Biz helal bir nikahla, ne yapıp ne yapmayacağımızı tarif eden bir şeriatla yuva kurduk ve bu 100 puana doğru çıkan güçlü bir enerjik yuva iken birdenbire bu puanlar aşağıya doğru düşüyordur. Olabilir. Sen eğer şeriat ehli bir Müslümansan, sünnet ehli bir Müslümansan, o pozisyonu da Allah'a ve Peygamberine göre ayarlamak zorundasın. Bunun bir örneği de mesela baba annenin çocuklarla ilişkileridir. Yani çocuk 16 yaşında bir ceberut, bir bela, bir terörist evin içini karıp karıştırıyor. Ve Allah ne istiyor? Bu çocuğun bebekken öpüp okşamaya doyamadığın günlerini hatırla biraz şimdi diyor. O gün fazla sevmişsin. O sevdiklerinden biraz bu tarafa taşı. Bu seni bir rahatlatsın. Bunun tövbe edip adam olduğu ve senin hayatına katkı sağladığı günleri hatırla. Gelecek 30 sene sonrasını hatırla. Senin gitgide zayıflayacağın, onun da gitgide daha ıslah olacağı günler. Bundan adam olmaz bir daha. Bu kararı nerede gördün? Levh-i Mahfuz kayıtlarını mı gördün? Ebu Cehil'in oğlu bile ıslah oldu. Ümmetin en hayırlarından oldu da senin oğlun, Ebu Cehil'in oğlundan da mı daha fena? Sen de Ebu Cehil'den daha mı şanssız birisin? Yani Allah'ın kaderini bilmiyorsun. Yarını bilmiyorsun. Dolayısıyla Allah sana yarınlara umutla bak diyor. Yarınları o biliyor çünkü sen bilmiyorsun. Bu işte bizim sosyal hayatımızda, aile hayatımızda, iş hayatımızda, ibadet dünyamızda ortaya çıkabilecek gevşeklikleri nasıl telafi edeceğimizin örneğini veriyor. Hadis-i şerifi tekrar ediyorum. Yani bu hadis-i şerif zannediyorum ki misal olsun ve bir anlatım tarzı olarak söylüyorum böyle yapılsın diye değil. Büyük böyle bir metre boyunda 80 santim genişliğinde büyük bir tablo yapılıp o tablo evin oturma odasının her dört tarafına asılmalı. Böyle 10 sene durmalı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem reçete işte sunuyor. Ne buyurmuştu? Her işin bir hareketlilik, heyecanlılık anı vardır. Bir de gevşeme anı vardır. Bu her işte olacak. Çare yok. Her gün Ebu Bekir olamaz. Ebu Bekir radıyallahu anh da bazen düştü puanı. Ama yıkılmadı. Çökmedi. Çökmedi. Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ben de münafıklık ihtimali var. Bazen gevşiyorum eve gittiğimde ben mi dedim? Ebu Bekir radıyallahu anh dedi bu sözü. Demek ki Ebu Bekir radıyallahu anh da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durduğu heyecanı evine bazen götüremediği oluyordu. Evinde karşılaştığı sahneler onu bazen soğuk anlar yaşayacağı bir ortama çekebiliyordu. Ama o hep zirvedeki Ebu Bekir kaldı radıyallahu anh. Yani o puan düşüklükleri onun yüce makamının azalmasına sebep olmadı. Çünkü Allah zirvesiyle en düşük anının ortalamasını verse gene Ebu Bekir öyle olamazdı. Ne yaptı ama Kur'an ne diyor? En güzel yaptığı durumu değerlendirip onun üzerinden kabul edeceğiz buyuruyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani mümin düşüyor, kalkıyor, düşüyor ama zirveyi yakaladığı bir an var. Küfre düşmediği sürece cennete o zirveden girecek Allah'ın izniyle. Onun için Ebu Bekir bugünkü bildiğimiz Ebu Bekir oldu. Oluyor Allah'u an. Demek ki biz nasıl şeriata göre bir hayat planlıyorsak, ibadet yapıyoruz, aile hayatı kuruyoruz vesaire. Aynı şekilde kırgın anlarımızı, bitkin ve gevşek anlarımızı da şeriata göre planlamak zorundayız. Burada tabii şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Biz hocalar olarak, hoca efendiler, insanlara zirvede neler yapılır, nasıl insan ashab-ı kiram gibi yaşar anlattığımız gibi bunalınca ne yapacağımızı da anlatmak zorundayız. Aksi takdirde insanlara sürekli zirveyi gösteririz. O zirveden er geç bir gün iki gün aşağı doğru düşecek o. Hiç çaresi yok. Hiç o düşecek. İnsan bu çünkü. Düşünce şeytan ona diyecek ki gördün ki sen oraların adamı değilsin. Git otur arkadaşlarınla bir sigara iç diyecek. Sen o meleklerin adamı değilsin. O hayaldi senin için. Burası Mekke mi diyecek. Senin tebliğatın hoca olarak ona mesajı daha önceden vermiş olmalı. Bu pozisyonda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bir pozisyondur. Dolayısıyla bunda da bir sıkıntı yoktur. Bunu da dinine göre yaşayacaksın. Bu bir gün iki gün sürecek tembellik anın, gevşeklik anın. Tekrar eski pozisyona düşeceksin. Sen yerinde sayıp kalmadığın için, o çukurda lastiğin batıp kalmadığı için senin yoluna devam edeceksin. Yani 120 kilometre ile yolda devam ediyordun. Bataklıktan dolayı 50 kilometreye düştün. O seni batınaj yaptırdı, 40 kilometreye düşürdü. Çamurdan sıyrılınca tekrar 120 kilometre devam edeceksin. Allah-u Teala da seni o süratin mümini olarak kabul edecek. Kur'an'ın yani müjdesi böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Benim sünnetime göre geçirin zor günlerinizi buyuruyor. Zor günlerinizi benim sünnetime göre geçirin diyor. Tirmizi'nin hadisine dönelim tekrar. Çok önemli. Yani bu bahsettiğim gevşeklik, yılgınlık, bıkkınlık, usanmışlık, umutsuzluk dalga gibi gelip geçebilir. Biz takılıp kalmayız ona. Mantığını anlatan hadis-i şerif. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Her işin bir zirvesi, bir de düşük anı vardır. Tirmizi'deki hadisi okuyorum. Eğer o gevşeklik, düşüklük anındaki kişi gayret edip, heyecanlanıp, düzeltmeye çalışan bir iş iç üzerine olursa, onun kurtulacağını biliniz. Ama eğer öyle değilse, yani o düşük anında gevşetiyorsa, onu siz kurtulacağına dair bir umut taşımayın. Demek ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifinden net bir şekilde anlıyoruz ki o düşme anımızda, yani rampaya doğru tırmandın, evlilik iyi gidiyordu, iki çocuk olduktan sonra kadında da bir gevşeklik oldu, ağzı kapanmıyor, erkekte bir lait oldu, evde iş güç bekliyor, arkadaşlarıyla oturup çay içiyor. Yani dert üstüne dert, hangisinden sayacaksın? Seni o anda vites değiştirip kurtarıcı pozisyonda yani devam etmen gerekiyordu. Basit bir vites değişikliğiyle sen toparlayabilirdin bunu. Sen daha fazla inadına gaza bastın, arabayı patlattın sen. Gaza basma yerine vitesle oynaman lazımdı senin. Vitesi değiştirmen lazımdı. Bu pozisyonda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılın, Allah'tan korkun namaz kılın buyurduğu gibi namaz soğukluğuna karşı ne yapacağımızı da öğretiyor. Bu bize özellikle iş hayatında da tesadüf edebilir. Yani çalışkan bir insanda çalışmadığı zamanlar olabilir. Onu kara listeye alıp ya da onun kendisini umutsuz bir vaka gibi görüp helakine yol alması yanlış. İbadetlerimizde de olabilir. Aile hayatımızda da olabilir. Siyasette olabilir. Yani insanın okuma zevkine yer yer dalgalanmalar gelebilir. Kur'an-ı Kerim feyza feragta fansab buyuruyor. Bir işi bitirince öbür işe geç. Yani bu iş gitmiyor ya. Bu mesela Arapça öğrenmeye başladın. Gitmiyor ya. 3 ay sonra tıkandı. Türkçe öğrenmeye devam et. Türkçe zevkini geliştir. Ya Türkçe dil mi? Elbette dil. Kaç kişi bu ülkede üniversite mezunları da dahil şöyle bir edebiyat fakültesinin talebesi değilse veya edebiyat öğretmeni, edebiyat fakültesi hariç diyeyim ben o umutla. Üniversite mezunları da dahil gramer kuralları konusunda yazar çizer değilse yüzde kaçı bu ülkenin Türkçeyi net biliyor? Türkçe'de bir zevk meselesi. Düz yazı okuyamıyorsun, şiir oku. Kur'an-ı Kerim ağır bastı, okuyamıyorsun. İlmihal oku. Yani alternatif üretmek sünnete uygun olan iştir. Çekip gitmek ise şeytana uygun olan iştir. Pes etmek şeytancadır. Son nefese kadar umut taşımak rahmanidir. Böyle kabul edeceğiz. İnsanın namazında bu sorun karşısına çıkabilir. Yani aman Allah'ım, o 4 rekat öğlenin namazı var ya, bir kamyon tuğla taşı desen daha memnun olurdu herhalde. Öyle zor geliyor ki ona. Yani o hafta namazlar kökten gitmemesi için nafilelerini bırakıp 4 rekat farzı kılarım. Ama bu bir yoğun bakım süreci gibi kabul edilir. Bir hafta sonra biiznillahü teala tekrar başlarım. Aynı şekilde Kur'an okumadaki hantallık, gevşeklik veyahut da konuşurken ciddi bir mesele konuşulunca, ülke meseleleri, din meseleleri, ahiret meseleleri, aman Allah, hemen uyku basıyor. Ama bir lakırdı açıldı mı bülbül ötüyor. E bu işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şahsiyette geri kalma noktası. Yani namazda insan tembelleşebileceği gibi kişilik, şahsiyet konusunda da bir tembellik göstergesi yapabilir. Umumi bir tembellik olur. Yani evde sabun yok. Bakkal 20 metre ötede bir sabun alınacak. Tamam alırım. Ya 20 gündür sabun almıyorsun. Bir düşmanlığın mı var? Kirden ölmek mi istiyorsun? Yok, böyle bir derdi yok. Ya üşengeçlik işte. 20 metre yol yürüyecek ya bakkala şimdi. Üşeniyor. Bu namaza da sirayet eder. Ev işine de sirayet eder. Bu bir hastalık göstergesi, yılgınlık. Bunu böyle saldığın zaman işi bırakar, namazı bırakar, boşanmak ister, evlilik almak istemez, çocuklarını görmek istemez. Yani hayat onun için çekilmez hale gelebilir. Bu tip insanlar da umumiyetle şikayet etme uzmanıdırlar. Çok güzel şikayet ederler. Ülke yöneticilerinden şikayet ederler, iklimden şikayet ederler, arabaların gürültü yaptığından şikayet ederler, eşinden şikayet eder, çocuğundan şikayet eder. İyice bitti mi şikayet listesi, tekrara başlar, tekrar da bitti mi kendinden şikayet eder. Şikayet uzmanı. Yani 10 kelime konuşuyorsun, 7'si dert. Hep insanoğlu kabahatli. Bu tip bir insana verilecek cevap, bak, bu fani dünyada Adem Aleyhisselam ilk misafiri dünyanın, o günden beri iyi oldu. Hiçbir sorun yok denen bir gün olmadı bu dünyada. Olmayacak da. Böyle bir yerdeyiz biz. Yani karlı, fırtınalı, dağ başı bir yerde oturdun sen, muhabbet yapıyorsun. Burada muhabbet yapılmaz ki, rüzgar uçuruyor adama. Böyle bir yerdir dünya. Bu tipler hastalanınca da sorun büyüktür. Yani normalde iradesi yerinde güçlü bir insanın sıkıntı bile etmeyeceği, doktora gitmeye bile gerek bulmayacağı bir hastalıktan bu ambulansı çağırır. Yani sağ tarafımda böyle hafif bir zırıltı gibi bir şey var, ihtimal böbreklerimde bir sorun var. Var mı? Yok ama olabilir. O hastanede 6 ay beklemesi lazım. Ta hastalığı gerçekleşinceye kadar. Bu bir hastalık çeşidi. Yani hasta diye insan yani bütün işini gücünü külliyen bırakıp bir kenara yatamaz. Hatta ağırdan bile alamaz. Neden? Çünkü yani hastalık olabilir. Yatağa düşürmüş. Artık takat bitirmiş hastalığa biz hastalık diyeceğiz. Gerisine rahatsızlık diyeceğiz. Rahatsızlık da işi gücü bırakma nedeni olmamalıdır. Bu tiplerde yani insana iyilik yapmayı gerektirecek herhangi bir teşvik de bulamayabiliriz. Yani bitkin bir çuval gibi, yani içi saman dolu bir çuval gibi bekliyor bir yerde. Ona iyilik yapmak isteyenlere el uzatmaz. Yani bu bir hastalıktır. Bunun temelinde de şeriatımızı, dinimizi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini sadece namaz kılmak için, sadece cihat etmek için, sadece evlenirken nikah kıydırmak için var zannedip sorunlu anlarımızda, gevşeme anlarımızda da sünnet, Kur'an, şeriat bize yön veriyor şuurundan mahrum olmamızdır temel sorun. Tabii bu beraberinde ciddi bir kalp katılığı getirir, merhamet azlığı getirir. Ya bebek gibi sürekli ağlar, bu bir hastalık zaten. Ya da hiç gözünden yaş gelmez, taş kesilmiş bir kalp sahibi olur. Bu işlerde tabii bu katı kalplilik, bu problemli vakitleri sünnete ayarlanmış olarak yaşayamama hali günahlarla iç içe olmayı beraberinde getiriyor. Bu tipler gıybet başta olmak üzere, hak yemek, kul hakkına tecavüz etmek, belki hırsızlık, belki gasp, belki rüşvet, bu tip işlerde bu noktada bunları gelip buluyor. Çünkü o Bütün dünya çöktükten sonra rüşvet onun için helal oluyor zaten. Veyahut da işte hırsızlık hakkı onun. Hakkı. Yahut da eşi, annesi, çocukları onun üzerinde hak sahibi değiller. Bu ölüyor zaten. Ölüyor zaten. Yani niye karısıyla ilgilensin, niye çocuklarıyla ilgilensin? Bu bütün insanlık bunun hizmetinde seferber olmalı gibi anlıyor. Tamamında bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini mutlu günlerin sünneti gibi zannedip bunalınca sigaraya, bunalınca psikoloğa, bunalınca, daralınca camdan şarkı söylemeye, ıslık çalmaya yönelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi asıl dar gününde bana ne tavsiye etti diye reçete gibi, eczane gibi görememek sorunudur. Bu tiplerin tabii ki bir mesuliyeti de olduğunu hissedemiyor. Yani ona göre dünya çöktü zaten. Çocuk öldüyse öldü. Eşinin hakkı, hukuku, bu kıyamet koptu. Bunun kıyameti onun keyfinin bozulması, sürekli tartışmalar, sürekli problem arayışları, bunların tamamında bir yıkılma var, bir çökme var ve bu işin ekmeğini yiyen de şeytandır. Çünkü bu adam cepheye, Bedir'e, cihada gidemeyeceği gibi işe de gidemez. Camiye de gidemez. Kur'an da okuyamaz. Yani bunun ne kendine, ne bir insana, ne toplumuna katkısı olamaz bunun. Bu çürük bir tahta. Buna bastın mı düşüyorsun. Peki sebep olarak ne olabilir? En başta en önemli sebep dini, bahsettiğimiz gibi mutlu günlerin dini zannetmektir sadece. Ve ashab-ı kiramın zamanında tam uygulanmış, bize layık bir ülkede ne kadar kaldıysa gibi zannedilen. Hayır be! Din 24 saat, 365 gün Adem babamızdan son insana kadar olan herkes için her yerde, her zaman geçerli kuralları oluşturmaktadır. Psikolojik sorunlar da olabilir. Özellikle anne babalar yaramaz deyip çocuğu bir kenara atmakla belki onun ileride ortaya çıkacak psikolojik sorunlarının zeminini oluşturmuş oluyorlar. Ne yazık ki bugün psikolojik sorunlarımız insanoğlunun hiçbir tarihinde, hiçbir döneminde olmamış kadar abartılmıştır, büyümüştür. Allah sonumuzu hayretsin. Sosyal sıkıntılar da söz konusu olabilir. Nedir sosyal sıkıntı? Yani insanların hep böyle korku içinde yaşadıkları, birbirlerine itimat etmedikleri, merhametin, şefkatin, insanlığın yok kabul edildiği bir toplumda kim ayakta durabilir? Ancak Allah'ın koruduğu, istisna ettiği kulları şüphesiz ayakta durabilirler. Ekonomik nedenler de bir kenara atılamaz şüphesiz. Ama bu saydığımız dini, psikolojik, sosyal ve ekonomik nedenler hangisi olursa olsun hepsinin aşılabileceği, düzelebileceği bir düzeyi, noktası muhakkak vardır. Yani Allah bir insanın canını almadıkça o insan ne din, ne psikoloji, ne sosyoloji, ne ekonomik hiçbir noktada ölmez, bitmez. İman en zor şeydir. O bile son nefese kadar umutla bekleniliyor olacak diye. Yani tıp belki bu psikolojik vakaya henüz bir çözüm üretememiş olabilir. Ama belli bir disiplinle ve belli bir kural bütünlüğüyle Allah'ın izniyle bu kurtuluş son noktaya kadar umutlu bir kurtuluştur. En azından o mücadeleyi yaparak bu noktada mesuliyetimizden sıyrılmış oluruz Allah'ın izniyle. Ciddi bir araştırma veya ciddi bir bilgiye dayanarak değil ama bu hadis-i şerifi tefekkür ederken gördüğüm bir nokta var. Bu bahsettiğimiz zafiyetlere, giyimine ve yemesine, içmesine aşırı düşkün olan tipler daha fazla takılıyorlar. Yani insan yemeli, içmeli ama yemek içmek için yaşamamalı. İnsan giyinmeli ama elbisesi ülkenin bayrağı kadar kutsal olmamalı. Ara sıra insan ütüsüz de giyinmeli. Ara sıra düğmesinin bir tanesi gevşek olsa da yıkılmamalı yani. Hayat bir düğmeden, bir ütüden, bir bardak suyun veya ayranın az tuzlu olup olmamasından ibaret değil. Bu şekilde bir anlayış kesinlikle insanı yarın kendi zevklerinin kölesi haline getireceğinden, zevkinin kölesi birisi içinde bu hayat işkenceye dönüşür. Çünkü o zevki hiçbir zaman tatmin edemeyecek demektir. Burada bu sorun, hangi sorun? Yani ara sıra gevşeklik, bıkkınlık, yorgunluk, usanmışlık ortamına takılıp kalma sorunu birey için ve ümmet için bir vakit zayiatı sorunudur. Ümmetimiz büyük bir vakit israfına uğramaktadır bu yüzden. Vakit israfı yapan bir ümmet de hiçbir şekilde iş kalitesini yakalayamaz. Kaliteli işler yapamaz. Karın tokluğuna ve gün doldurmaya çalışan bir projenin adamı olur. Sürekli erteler, sürekli sonra yapacağına dair vaatlerde bulunur. Kendi kendini kandırır yani. Sürekli kendi kendini kandırır. Böylece bireyin hayatı karışık, plansız, projesiz. O bireylerin yoğun olduğu toplumun da toplum olarak hayatı geri kalmış, dağınık, karman çorman hale gelmiş olarak önümüzde durur. Bunların hiçbiri kurtuluş umudu bitmiş, bir daha düzelmez şeyler değildir. İnsanoğlu bugün bir trafik kazasında arabanın altında kalmış bir bedenin, mesela kafa ezilmiş, kafatası yarılmış, onu bile götürüyorlar hastanede, bir sene yoğun bakımda bekletiyorlar. Düzelecek, umut edeceğiz, o doktor geliyor bir şey yapıyor. Yani görünen köy kılavuz istemez, bunun yaşaması mümkün değil dendiği halde o tıp ondan umut kesmiyor. Halbuki bu vaka, yani tembelleşmiş, bıkkın, usangaç, yılmış insanın bir manevra yapıp tekrar hayata tutunması, tekrar dine tutunması kesinlikle trafik kazasında beyin sarsıntısı geçirmiş, beyin kanaması geçirmiş insandan çok daha yüksektir umut. Çok daha yüksektir. Ama şeytan bu noktaları çok iyi değerlendiriyor. Bitti, bu aile bitti dedirtiyor. Bu iş bitti, buradan para kazanamazsın dedirtiyor. Sen bir daha nafile oruç tutamazsın dedirtiyor. Bu Kur'an okumak sana göre bir şey değil. Senin kalbin pas zaten, o pasla Kur'an okunur mu diyor. Halbuki o pası silmek için de Kur'an okuman lazım. Kurtarıcından seni uzaklaştırıyor. Burada anne babaların, ilk günlerde eğitim veren muallimlerin, insanlara din öğreten hoca efendilerin, din görevlilerinin, medyada, başka sosyal kanallarda insanlara din anlatanların eğitim olacak nitelikli konuşmalarının ve mesajlarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Evet, bizim yaratılıştan kaynaklanan pısırıklık sorunumuz da olabilir. Çevrenin etkisinde olabiliriz. Evlilik ve eş, çocuklar bizi dağıtmış olabilir. Doğru. Ama her halükarda Allah bu umutsuz vakadır demedikçe kimse umutsuz vaka değildir. 3 psikoloğa gittik, 3'ü de bir daha gelmeyin bana dedi. Onların 3'ü de becerememiş. Sen psikoloğa tutunma, Allah'a tutun. Psikolog kim ki? O da senin gibi biri. O da senin gibi biri. Psikolog da, psikiyatr de, yani insan neticede, o da ölümlü. O da fani. Allah hay ve kayyumdur. Allah ezelidir, ebedidir. Tutununca Allah'a tutunacaksın. Dolayısıyla umutsuzluk kesinlikle ölüm gibi bir şeydir. Umutsuzluğu öldürmek lazım. Kendisini öldürmek lazım onun. Şöyle bir test, bir psikolog arkadaşımızın yorumunu naklediyorum. Bana ait değil, bir uzun yıllar psikolojik danışmanlık yapmış bir Müslüman kardeşimizin nasihatini söylüyorum. Ben ona bir gün dedim ki, ne kadar etki ettiğine inanıyorsun ya da karşındaki danışmanın senden istifade edip düzelecek mi sorsam, bunu anlıyor musun? Anlıyorum dedi. Büyük oranda nasıl anlıyorsun dedi. Ben dedi prensip olarak dedi, bana ilk gelen danışmanımı önüme oturtuyorum. Onun bana ne kadar güvendiğini test ediyorum dedi. Eğer yani herkes gidiyormuş, bir gideyim bakayım dediyse, senin sorununu bir profesör çözmeli kardeşim, ben o düzeyde değilim deyip gönderiyorum. Bazen parasını da almıyorum dedi. Ama bana buraya geldim, 3 saat sonra ben buradan sağlam çıkacağım, vesvesemi bırakıp çıkacağım gibi güven veriyorsa, ben ona faydalı olacağımı düşünüyorum. Daha heyecanlı çalışıyorum. O da benden istifade ediyor. Böyle test ettim, denedim diyor. Bunun için de normal ücretin hemen hemen 2 katını alıyorum ben dedi. Neden dedim 2 katını alıyorsun? Çünkü insanlar yüksek fiyat vererek danışmanlık aldıklarında daha iyi, çok itimat ediyorlar dedi. Bu bir insan silüeti. Yani insan görüntüsü. Hayat böyle. Bu sebeple biz son noktaya kadar umutla Allah'a bağlanacağız. Allah önümüze psikolog çıkardı. Psikoloğa gideceğiz. Bir hoca efendinin duasını almayı önümüze çıkardı. Onu alacağız. Bu arada dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi de yeme ve içmelerin helal olması meselesidir. Mideye haram girdikten sonra ibadetler insanın ruhunu güçlendirmez. Namaz bile ondan sonra resmi prosedür haline gelir. Yani namazı kılarsın, cehenneme girmekten kurtulmak için, başka bir şey için değil. Halbuki bir namaz veya her namaz kulun miracıdır. Yani seni Allah'a doğru kaldırır. Ama bu haramlarla beslenmiş bir bedenin ibadetleri, başta namaz olmak üzere, ruhu kanatlandıramaz. 50 senede namaz kılsa o, sürünerek yaşamaya mahkum olur. Dolayısıyla bu tip sorunlardan kurtulmak, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri dedi ki ilk okuduğumuz hadiste, haram içecek ve yiyeceklerin, hatta şüphelilerin hiçbir şekilde mideye girmemesi lazım. Hatta haram bir parfüm bile koklanmamalı insan. Ki temiz bir bedenle dua daha tesirli olsun, umut böylece güçlü olsun, melekler daha fazla bize yardım etsinler, İbadetlerimiz meleklerin aminleriyle daha güzel göklere doğru yükselsin diye. Önemli bir nokta daha, bu durumlarda dine abartılı bakışında sorun oluşturduğunu bilmek lazım. Nedir abartılı bakış? Yani insan mesela namazlarda bir gevşeklik gösterdi. Yani camiye gitmiyor, gidemiyor, üşeniyor. Bu bir arıza, doğru. Ama bu camiye gitmeyen adamın evde namaz kılma hakkı da yok lan. Erkek adam camide kılar deyip, yani cami konusunu çok böyle cüz'i bir örnek, lokal bir örnek veriyorum. Her şeye bunu uyarlayabiliriz. Yani camiye gitmemek gavurluk değil, sevap kaybı. Ama şeytan camiye gitmediğimizi, güya cami kuşu adam, hiç camiyi bırakacak bir kimse değil gibi hissettirip bize, camiye gitmiyorsan namazı da bırak, sana namaz da lazım değil gibi bir haleti ruhi içine sokarak, yani hiç olmayacak bir yerden cehennem düşkünü, cehenneme batmış biri haline getirir bizi. Bunun için diyoruz ki, dinin bir tarafındaki abartılar da yanlış. Mesela çocuklarımızın eğitimi konusunda biz onları Kur'an ehli, namaz ehli yapmak istiyoruz. Mesela namaz kılan çocuklarımız olsun diyoruz. 17 yaşında çocuğumuz dinimize göre artık namaz kılması lazım, fakat namaza soğuk davranıyor. 17 yaşında kızımız mesela veya 18 yaşında kızımız başını örtmüyor. Tamam, bu bir sorun. Ama bir baba olarak ben, bu kız başını örtmediyse o baş kopar deyip kızı sokağa atıyorum. Ben ne için mücadele ediyordum? Dinin başını ört dediği için mücadele ediyordum. La kadderallah. Çocuğum gitti, en kötü haramlardan birine bulaştı. Bir baş örtüsüydü sorun, baş gitti. Baba kazançlı değil ki. 3 ay sonra düzelecek bir hatayı 30 sene sonraya bıraktı. 30 sene sonra da ya düzelecek ya düzelmeyecek gibi. Dinde aşırılık kesinlikle sünnete uygun bir hareket değil. Kur'an-ı Kerim la tegulû fî dînüküm gayrel hak. Yani dinde ölçüsüz bir abartı yapmayın Allah-u Teala buyuruyor. Hadis-i şerif bu din güçlüdür. Hızlı girerseniz çarpar sizi buyuruyor. Evet, laik bir toplumun standartlarına göre de dindarlık yaşamayacağız. Ama Allah-u Teala'nın emirlerini benim takatımla, keyfimle değil, takatımla sınırlı yaşamak zorunda olduğumuzu da bileceğiz. Başka bir sorun da insanın çok bireyselleşmesi de bu sorunlardan birisidir. Allah bizi sosyal yaratmış. Ya akrabalarımız olacak, komşularımız olacak, çevremiz olacak. Onlardan tecrid olmuş bir şekilde, yani inzivaya, salgın hastalıktan dolayı evine kapanmış bir adama benzer bir şekilde yaşadığımız zaman kesinlikle şeytan bizi sömürebilir, kullanabilir. Bir başka sorun da özellikle anne babalar açısından ve yöneticiler, öğretmenler açısından önemli. İnsanların hepsi her iş için yaratılmamıştır. Her çocuğun doktor olması mümkün değildir. Her çocuğun hafız olması mümkün değildir. Ama herkesin namaz kılıp mümin olması mümkündür. Fiziki yapımız bizim Allah'ın farklı yaratmasıyla ortaya çıkmıştır. Doktorluk paralı bir meslektir, bilgisayar mühendisliği paralı bir meslektir diye yani hepimiz doktor olacağız, hepimiz bilgisayar mühendisi olacağız diyemeyiz. Bu toplum, herkes doktor olursa hasta kim olacak? O zaman doktorluk prim kaybeder. Bir kabiliyet üzere yaratıldık biz. Bu kabiliyeti büyük oranda anne baba keşfeder. Kendi arzularını dayatmadığı zaman çocuğun üzerinde keşfeder. Ama keşfedemiyorsa bir pedagogdan yardım alınmalı. Daha uzman birinden yardım alınmalı. Yani anne ve baba kendisinin ulaşamadığı geçmişte kalmış hayallerini çocukta uygulayacak. Yani kendisi 1920'de doğmuş. 2020'de doğmuş birisini o 1920'de doğmuş birisiyle muadil tutamazsın. Zaman değişti, fırsatlar değişti. Yani senin ağırlığın kadar çikolata yiyip büyüyor çocuklar. Sen mısır ekmeğine bile doymamışsın bu dünyada, çocukluk yıllarında. Dolayısıyla gıda farklılandı, imkanlar farklılaştı. Bu nimetler arttı, sorunlar arttı. Anneler, babalar böyle bir dalgınlığı yaparak, yanlışı yaparak şeytana destek olmuş olurlar. Bu dünya Allah'ın kanunlarının yürüdüğü bir dünyadır. Bizim arzularımız o kanunlarla uyumlu olduğu kadar yürür, yürüyebilir ancak. Netice olarak hadis-i şerifi unutmuyoruz. Her işin bir zirve noktası var, bir de düşüş anı vardır. İyi bir Müslüman zirve anında Allah'a, peygamberine, Kur'an'a uyduğu gibi düşüş anını da Kur'an'a, sünnete, Allah'ın şeriatına uyarak Allah'ın rızası ile geçirmek zorundadır. Tıpkı ne gibi? Gündüz camide veya işte helal bir şekilde Allah'ın şeriatına göre yaşıyorum. Gece uyurken de Bismillah deyip yatıyorum. Uyuduğum halde ben yine Müslüman olarak uyuyorum. Halbuki uyuyorum, hiçbir iş yapmıyorum. Yani hayatın düşüş anlarını da kesinlikle iyi anları gibi şeriat planıyla, sünnet planıyla yaşamak lazım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.